Yeah, baby. Baby. Oh, my baby. You are my sweet baby. Oh, my baby. Hot and steady, heart attack kar di. आंखें इसकी परियों की जैसी हॉट लग दी है मनु ये लड़की, बातें इसकी कोयल की जैसी बॉम लग दी है मनु ये लड़की। जाने कहां से तू आई दिल को मेरे चुराई ले लियो ड्रॉप, हॉट दिल पे चिपक गई सीने से लगा के कर लूं तुझे किस, देखती किधर कोई नहीं प्रॉमिस, 5 मिनट में कर दूं फिनिश तेरी बचपन की हुईस। ओ माय बेबी, यू आर माय स्वीट बेबी। Oh my baby, hotness teri heart attack kar di. राजा बेटा हूँ मैं मेरे बाप का, आशिक बन गया हूँ मैं अब आपका, आती है तू पहन कर छोटी छोटी स्कॉट, लगती है मैंने तू बड़ी ही हॉट, हॉट पे लाल रंग की लिपस्टिक लगाई है, दिल को धड़का के चली तू जा रही है, गोरे चेहरा पे काला चश्मा है तेरा, दिमाग को भड़का रहा है मेरा, सुन छोरी तू गोरी है स्लिम भी गोर परी है, वन एंड ओनली तू ब्यूटीफुल नारी है। दूरियों ना जाओ जी, तुम पास मेरे आओ जी, बैठ के करेंगे बात, कभी मिलने तो बुलाओ जी, अब जहाँ भी मैं जाता हूँ बस सोचूं तेरे बारे में, देख धीरे धीरे होने लगा हूँ मैं दीवाना तेरे प्यार में। दिलियो मेरा नाम है, लव करना मेरा काम है, तू टेंशन मत ले बेबी, 99% ट्रू ये, दिल से मेरा प्यार है। ओ माय बेबी, यू आर माय स्वीट बेबी। ओ माय बेबी, हॉटनेस तेरी हार्ट अटैक कर दी। ओ माय बेबी, my sweet baby. Oh my baby, hotness teri heart attack kar di. Hey yo, this is Dilio.